приглохли голоси, потемніло, навіть кремові штори зробилися тускними, а очі Аліси закрилися міцно так, мов жалюзі. І він почув шурхотіння шин авто, аж тоді забурчав мотор. І знайомий голос різонув тишу. «Андрій», – сказав принц. Він пізніше зрозумів по спливаючих секундах, коли голос відлинув, що вимовив це ім'я як зовсім чуже. Шаруділа липа там, наприкінці двору, потім ударили голоси, один веселий, інший зовсім нерозбірливий. Андрій пройшовся вітальнею, розганяючи сонячну пилюку. Підійшов до батька, потиснув руку, ляснув по плечі. «Здоров, батя!» – привітався. Йому не видно було старого побіденка, тільки чорні контури проти великого вікна, яке виходило на степи, де жовток полудня поволі розходився колами, засмоктуючи лінькуваті дрібні, наче мухи, постаті людей. «Давно тебе не було. Ти, мов би, й не радий? Не дуйся, не було часу». Андрій потер долоні, війнувши на старого запахом, дорогим запахом ситих людей. Але з тим короткочасним, терпким, майже трупним запахом швидкоплинності. Ні, спалаху, яскравого життєвого спалаху, після якого наливається важким тягарем ноги, а голова відмовляється працювати. Серце перекачує кров, а ти вже довго не дочовпиш, що ж тебе заскочило, лизнувши солодко, обнадійливо. Але тоді так старий не думав. Навіть зараз, спостерігаючи, як линяє небо, чорні табуни круків висять над червоною купою верболозу, і найдивніше, принц думав про Алісу, невпинно дивлячись у випорожнілі очі сина, на роздуту шию, на йоршик сивіючого волосся, на шкірянку, під якою відстовбурчувалась кобура з пістолетом. «Ходімо до столу», – сказав він, беручи сина за руку, так, як брав раніше, але не відчув того, що було, і це його здивувало, заскочило. Як ото утнув непристойність, зовсім неприпустиму у його віці. Вони разом пройшли решту шляху, від вітальні до кухні, не промовивши одне одному й слова. І тільки тут, на кухні, де все до незвичного змінилося, старий побачив, як перекосило обличчя Андрія. Очі блиснули. Напевне, він здогадався про причину перемін, але швидко опанував себе, і далі вони мовчки сиділи, наливали, пили. Обличчя сина навпроти через посмугований сонячними тінями дубовий стіл нічого йому вже не говорило, не пробуджувало найменшого зачаяного позову. Широке обличчя, колись витончене, а зараз хоч і засмагле, проте змарнілість проступала нездорово, і пізніше принц здогадався, що то від очей із якимось смолянистим блиском, як то підсвічував зсередини. Такі очі бувають у шльондр, брови чорні, красивої форми, майже тобі жіночі, з малюнків, посічені рубцями, ще де-не-де, рожевими й свіжими. Густе колись волосся, що він носив, відпускаючи до плечей пишними локонами, зараз вже притрусилося сивиною, пострижене під короткий їжачок. «Геть сивий зробився», – сказав старий. «Ну, не молодіти ж, як тобі». Андрій викривив усмішку, але вона сповзла, та усмішка, як упав камінь на дно глибокого колодязя без шуму. Старий пропустив крізь вуха, налив ще по чарці. «Чим займаєшся, сину? Ти, може, ще запитаєш, чого я приїхав? Так чи ні?» «Бізнесом, батя, великим бізнесом», — Андрій смачно пережовував. «Чого радієш? Алісо, ходи сюди, сідай до столу». «Хай тільки спробує». «Заганашу відразу!» – рявкнув Андрій.